nitapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa, maana Bwana uko nami. Gongo lako na fimbo yako Bwana vyanifariji, wanifanyia amani. Asubuhi, mchana, jioni, wanifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, anifanyia amani. Amebadilisha uchungu wangu, umekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani. Furaha unipayo sio kama ya dunia hii, kama ya ulimwengu. Wewe ni ganga mayo, nipata mauchungu, unanifanyia amani. Amenifanyia amani, kweli amenifanyia amani. Kaondoa nifanyia amani. Amenifanyia amani, kweli Bwana amenifanyia amani. Kaondoa uchungu wangu, kweli amenifanyia amani. Karejesha